Néstor Bego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, entramos en conversación con candidato de BNG, con portavoz del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué tal estos previos, estos prolegómenos, estos preparativos? Pues muy bien, y además yo creo que muy interesantes, porque lo que fixemos a candidatura do Bloque Nacionalista Galego foi manter unha ronda de reunións, de contacto, de visitas, que foron, eu creo que, enormemente positivas, ¿no? Dentro dunha liña de traballo que vimos sostendo desde sempre, desta concepción de que unha cidade se debe gobernar desde a corporación, desde o propio goberno, pero tamén desde a cidadanía, en constante e en permanente relación e diálogo. Pois o que estamos facendo é o programa de goberno, o proxecto de cidade que ten o BNG, enriquecelo coas opinións, coas contribucións, coas propostas dos veciños e veciñas de Santiago, non? Por iso, pois ao longo dos últimos meses estamos reuniéndonos con todas as asociacións, entidades e colectivos que nos é posible, e ademais pois con propostas moi interesantes que estamos lógicamente incorporando no noso programa de goberno. Parece que vostede leva pois a campaña tranquiliño, non? A pre-campaña, porque por outras bandas estamos escoitando pois que se hai se a denuncia na Xunta Electoral por unhas publicacións. O alcalde que fala de ocurrencias do Partido Popular cando se presentan esos túneles para circular por Compostela. Sí, bueno, eu creo que a campaña é así como se debe facer. Eu xa advertín aquí hai 15 días pois a tentación que teñen algúns candidatos de sacar coello da chisteira, non? Como se fose un truco de maxia, facer grandes propostas que parecen moi moi vistosas, pero que realmente pois ou non son viables ou non son realmente útiles, non? A nos parece moito máis útil traballar con seriedade e con rigor nun proxecto de futuro para Compostela, nun proxecto que se sea capaz de conseguir que a nosa cidade avance, que progrese e que o faga con cohesión social, é dicir, que o faga con igualdade de oportunidades para todo o mundo, non? Por eso estamos facendo fincapé pois en medidas tendentes a crear posto de traballo, a desenvolver económicamente a cidade, que haxa novos empregos, emprego de calidade, que xeneren riqueza e que arrastre detrás de sí tamén outras cousas, non? E non é que o digamos agora, é que o viñamos facendo. Onte mesmo, pois facíase público o balance destes anos en canto pois o resultado de inserción laboral dos programas da Concellería de Promoción Económica que dirixe o noso compañeiro de grupo do BNG, José Manuel Iglesias. Estamos falando de máis de 1000 persoas de colectivos con especiais dificultades para acceder ao mercado laboral que se inseriron nese mercado grazas a eses programas. Pero se falamos dos programas de apoio ao emprendimento, de apoio aos novos emprendedores, de constitución de empresas, pois podemos tamén facer un balance enormemente positivo. Estamos falando pois nos últimos, desde que se puxo en marcha este programa con apoio do Iqual, estamos falando de 33 empresas que se crearon, que se constituíron en Santiago de Compostela, en distintos sectores, non? É dicir, disto é do que está falando o BNG, de crear emprego, do apoio, do fomento da vivienda protegida, aquela que poden acceder as persoas e as familias con rentas medias e baixas, cada unha en función do seu nivel de ingresos, de máis e mellores servizos públicos, e tamén aí pois estamos nas áreas que nos corresponde pois, en un traballo creo que importante. Pois, a Artería de Fontiña xa abriu, está de San Roque moi avanzada, está do Tambre, a do Parque da Constitución para Don Sánchez, que están tamén en fase avanzada de proxecto. Hai dous días, tres días visitábamos a Concellería de Educación, Elvira Cienfuegos e Moiseu, as horas da ludoteca dese grande centro de ocio educativo que se está a construir nas Fontiñas e vai a moi bo ritmo, é dicir, no mes de xullo estará rematada, co cal, pois a principio de curso, todos os rapaces e rapazas que queiran poderán utilizarla. Habrá un espazo para que, fora do horario escolar, os nenos e nenas hasta 14 anos podan estar xogando e aprendendo ao mesmo tempo, non? É dicir, estas son as cousas das que fala o BNG e as cousas que fai o BNG. O que é importante, porque desde logo eu creo que a nosa experiencia de traballo e a valoración que a cidadanía fai dela é o mellor aval de cara ao futuro, ¿no? Porque aporta credibilidade, e iso significa que a xente cando nos escoite as propostas que temos para os próximos anos de Compostela sabe perfectamente que vamos comprometernos a aquilo que somos capaces de cumplir e que non vamos prometer cousas que poden ser moi interesantes e moi atractivas, pero ao mellor difícilmente viables, que é unha tentación que teñen sempre outros en campaña, non? Uh-huh. Bueno, logo a ver se sacamos algún dato de algún proxecto importante. Supoño que algún sí que seguro que estamos ben atinados, pero... Algún hai, sí, claro. Que me digo este da denuncia de esas publicacións do Concello por parte do Partido Popular? Bueno, eu creo que entra dentro do xogo de oposición do Partido Popular, non? Sorprendentemente, pois, cando o Partido Popular foi mestre en utilizar os medios públicos en beneficio partidario, non? Durante, pois, 16 anos que estivo no goberno da Xunta ou nos concellos nos que goberna, pero bueno, sin está no seu dereito, non? E é verdade que, bueno, pois a veces hai publicacións que son, digamos, excesivamente tendenciosas ou excesivamente partidarias. Nos temos dito, por exemplo, en alguna ocasión, pois, a revista da Alcaldía, bueno, pois excesivamente tendenciosa a favor de quen ostenta a alcaldía, que non sempre ten reflexado pois a pluralidade dun goberno que conformamos dous partidos políticos ou non sempre ten cumplido ese papel de información. Pero a partir de aí, de que poidamos efectivamente velo de determinadas publicacións críticamente, pois a verdade é que non sei se o máis interesante que pode facer unha forza política en campaña electoral é dedicarse a facer este tipo de denuncias, porque, bueno, pois eu creo que moitas veces a fronteira entre a información e a propaganda, e iso sabémolo pois, por a propia actividade de moitos medios ao longo de todo o ano, é bastante, bastante difusa. Non creo que sexa excesivamente útil. Creo que é máis útil para a cidade centrármonos en propostas e en proxectos de futuro, non? Con independencia de que nos tamén estamos de acordo en que a campaña electoral pode ser limpa e debe ser correcta e todo o mundo xogar coas mesmas ferramentas. Non, desde logo, por parte do Bloque Nacionalista Galego, das Concellerías do Bloque Nacionalista Galego, creo que estamos xogando efectivamente así, con absoluta corrección, non? Informando do que estamos facendo, do que íamos facendo, do que queremos facer, porque creo que eso é ademais razoable. E digo porque, bueno, pues entre as cousas que escritamos o candidato do Partido Popular, pues tamén estaba metía polo medio unha revista da Concellería de Cultura, que calquera que a vexa pues, se dará conta de que é unha revista informativa que ademais ten por objetivo que a cidadanía coñeza a política e as actividades culturais que se fan, porque é unha maneira de democratizar o acceso á cultura, de que todo o mundo saiba que cousas hai para poder acceder a elas, para poder asistir a elas, non? E nese sentido, desde logo, pues, teño que decir que pola nosa parte estamos actuando con absoluta corrección, porque creemos que ademais é como se debe facer. Bueno, estes días estamos escuitando problemas de aparcamento no clínico, ademais con esa con esos proxectos que hai para esa zona, pues, a verdade é que quedará incluso pues, esas protestas dos veciños da Choupana, que non teñen xa sitio para deixar os seus propios vehículos, o problema trasladarse tamén ao aeroporto por a falta de aparcamento. Vostedes, non sei, supoño que sí, insisten no tren de cercanías. Sí, claro, esa era unha proposta que xa temos feito con anterioridade, na que fixemos hincapé na campaña de 4 anos. Gracias a iso tamén se foron dando algúns pasos, eu creo que importantes, non? Ainda que non sexan visibles físicamente no territorio, a veces que estén sobre o papel, efectivamente, pois a veces hai que sementar e pois o froito, a planta tarda en sair, pero está aí, non? E un dos pasos que se deu foi que no Plan Xeral da Ordenación Municipal se estableceu o trazado desa liña ferroviaria de conexión con Lavacolla, e mesmo se fala da posibilidade tamén de conexión ferroviaria con Bertamirás. No caso da Lavacolla queda establecida na planimetría do Plan Xeral da Ordenación Municipal. Para nosa satisfacción, pois o informe da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia a aprobación provisional do plan pedíalle precisamente o equipo redactor que precisase máis esa liña de conexión ferroviaria con la Bacolla, porque a vía é enormemente interesante para o futuro, non? Por lo tanto, pues están se dando pasos, por suposto que o mantemos no programa e que faremos fincapé, porque pues no momento en que haxa unha maioría de goberno, e esperamos que esa sexa do BNG, porque esa sería esa oportunidade, que teña claro que hai que apostar por medidas ambiciosas, pero útiles e positivas para a cidade, ademais por un transporte de futuro como é o ferroviario, pola conexión co aeroporto da Bacolla para asentar tamén a capacidade de ese aeroporto. No momento en que a maioría do goberno este convencida de eso, como estamos no Bloque Nacionalista Galego, seremos tamén capaces de convencer a outras administracións, a Xunta de Galicia e o Goberno Central, para que poñan os recursos necesarios para poder executar esta actuación que nos sabemos que é crucial para o futuro desenvolvemento de Compostela, precisamente porque o transporte ferroviario, a conexión de alta velocidade que pudera chegar a la Bacolla, e o transporte aéreo son os medios de transporte e de comunicación que ganan mes a mes, ano a ano, ganan peso e ganan importancia na mobilidade a media e longa distancia. Por lo tanto, é onde hai que facer os grandes esforzos de cara ao futuro. Bueno, precisamente un dos asuntos que máis preocupa a Xeans é o tráfico. Sabemos xa como solucionaría algún grupo os problemas de tráfico en Compostela. Se fala estes días pois de intentar reorganizar un poquinho ese enlace con Mestre Mateo, que ten algún problema, ou quere facer o Partido Socialista dar un xiro a Romero Donallo. O BNG que propón? Bueno, pois eu podo adiantar, presentaremos en breve as nosas propostas de tráfico, transporte e mobilidade en xeral, non? Pero podo adiantar que nos vamos prestar realmente importancia a todo o que ten que ver co tráfico e cos aparcamentos e co transporte, porque somos conscientes de que esta é unha das principais preocupacións da cidadanía, que é un dos principais problemas que se ve na cidade, e que hai moitas persoas que o sofren todos os días. Por tanto, hai que pasar desa actitude como de resignación, de que non é posible resolvelo, que viñeron mantendo pues, os responsáveis desta área nos últimos anos, a políticas activas que realmente contribuyan a solucionar ese problema e a mellorar tanto a fluidez da circulación como a posibilidad de aparcamento na nosa cidade. E aí levamos incluído medidas de infraestructura, lóxicamente, infraestructuras viarias, infraestructuras ferroviarias, como acabo de comentar, e entre as viarias, pois, algunhas son coñecidas, executar o túnel da Galuresa, que desde logo vai ser útil para resolver o problema de congestión nese punto da cidade, igual que o cuarto xiro no periférico, como xa está sendo o Vialzar Ponte Pedriña, que desde logo teria sido bastante máis útil que se fixese con 4 carrís e non con 2, por exemplo, xa haber algunhas dificultades, non? Ampliar os accesos ao polígono do Tambre, etc. Pero máis alá de medidas de infraestructuras, realmente parecenos que a clave está en nunha visión de conxunto que integre infraestructuras, que integre, por lo tanto, tráfico con aparcamentos e con transporte público, e facendo especial fincapé no transporte público. Nos estamos convencidos de que a solución pasa por mellorar de maneira sustancial o transporte público, mellorar pois as redes que cubran o conxunto da comarca, non só do concello, sino da comarca, porque moita demanda de mobilidade se xenera fora do concello de Santiago, en Berta Miráns, no Milladoiro, en Cacheiras. Por lo tanto, unha boa rede que dé un servicio óptimo no ámbito comarcal, por remodelar tamén as liñas, por mellorar as frecuencias, por axustar os horarios ás necesidades tamén de mobilidade, pois en función dos horarios laborais ou dos horarios de servizos públicos fundamentais aos que a xente debe acceder, tamén por apostas creo que a veces ambiciosas e específicas, que desde logo BNG está en condicións de facer con realismo para conseguir mellorar o sistema de transporte público e que sexa atractivo e alternativo ao uso do vehículo particular. E aí non esquecemos pois as áreas de aparcamento disuasorias, áreas de aparcamento a baixo custo, combinadas con autobuses lanzadeiras que deixen a xente que deixa ali o coche pois no centro en pouco tempo, e a prezo, desde logo, enormemente vantaxosos, pensando que esas áreas poden estar na periferia da cidade, pero tamén deben estar na periferia do concello, é dicir, deben estar nos concellos limítrofes onde se xenera a demanda. Antes falaba de Bertamirás, do Milladoiro, de Cacheiras, pois o mellor é aí, no marco dunha programación comarcal a través da Mancomunidade, onde deben poñerse en funcionamento eses aparcamentos, como digo, ben conectados de forma áxil, eficaz e barata co centro urbano a través do transporte público, non? Nesa liña vai, nesa liña, lóxicamente, pois temos aínda algunhas propostas que faremos públicas nos próximos días, non? Ben, ainda hai tempo, o que pasa que estamos tan mentalizados con as rutas da campaña que, bueno, pois queremos tamén saber cousas, non? Repaso a senda cultural, supoño que moi satisfeito por esa Compostela máxica do mes de marzo, todavía queda camiño. Sí, bueno, enormemente satisfeito, porque esta foi unha aposta miña como concelleiro de Cultura, da Concellería de Cultura, dentro dunha liña que eu teño claro que debemos continuar e que se debe incluso profundizar no futuro, non? Que a programación de grandes eventos culturais nos que estea por dereito propio a producción cultural galega de Santiago de Compostela, como ven estando en todos, de maneira que se vai a máis tamén nesa producción, que haxa formación e que haxa apoio e que haxa, por lo tanto, produto de calidade e de interese, como xa hai en moitos ámbitos. Pero, en todo caso, eventos estables de nivel de calidade de referencia que sexan capaces tamén de situar a Compostela no mapa das grandes actuacións culturais, non só en Galicia, sino en Europa, non? Porque iso tamén é unha maneira de facer promoción da cidade, tamén unha maneira de promover o desenvolvemento económico, desde o punto de vista de que o turismo cultural ten cada vez maior importancia e cada vez maior demanda por parte do turismo de produtos culturais, non? E Compostela Máxica, esta Semana Internacional do Ilusionismo, pois eu creo que funcionou perfectamente, 66 espectáculos, miles de persoas que participaron neles, con esa idea tamén de sacar a cultura á rúa, de que a cultura vai ao encontro da xente, que non sempre a xente tiña que ir ao encontro da cultura, con espectáculos en hospitais, en colexios, en centros socioculturais, en prazas e rúas da cidade, ademais de un hotel principal ou un auditorio de Galicia, e desde logo con unha magnífica acollida, por lo tanto, unha enorme satisfacción, pero nesa liña hai que seguir traballando, non? Aí están eventos como Son da Diversidade, como Festiclown, o Festival de Gorra, está en Perepedra, que xa leva moitos anos traballando, o Galicreques, é dicir, nesa idea de que Compostela se afiance como capital cultural europea, que creo que o é, pero que debe seguir traballando día a día por selo cada vez máis, non? Bueno, pois repaso os principais temas da actualidade local con Néstor Rego. Néstor, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, bon día. O próximo xoves, a ver se podemos falar xa de planes concretos de tráfico. Muy ben. Gracias, bons días. Son as 11 menos 25 minutos, non está...